van den Berg. Goedemiddag allemaal. De nieuwe lijsttrekkers in de Tweede Kamer die staan voor een enorme klus. Zij moeten binnen 3 maanden de kiezers voor zich zien weten te winnen. Lichaamstaal is daarbij belangrijk, zegt expert Juditha Melsen. Zij is zometeen in Villa VDB om het meer uit te leggen. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Het dodental na een brand in de Zuid-Russische regio Dagestan is opgelopen tot 35. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak bij een autogarage langs de snelweg. Daarna sloegen de vlammen over naar een tankstation, waar 2 van de 8 brandstoftanks ontploften. Uiteindelijk stond een gebied van ruim 600 vierkante meter in brand. Meer dan 100 mensen raakten gewond en onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Op meerdere plekken wordt vandaag het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht, zo ook in Amsterdam. Over die herdenking ontstond ophef nadat burgemeester Halsema zich had teruggetrokken, omdat de dochter van Raymond Westerling er een toespraak houdt. Zij heeft het opgenomen voor haar vader, die tijdens de onafhankelijkheidsoorlog leiding gaf aan wrede acties tegen de lokale bevolking. Feiten worden wederom uit de historische context getrokken en met de geest van de tijd van nu beoordeeld, of beter gezegd veroordeeld, met als consequentie dat een breed scala aan personen, groepen en hun pijn geen aandacht meer krijgen of gehoord worden. Bij de Amsterdamse herdenking is veel aandacht voor de moord op Indische Nederlanders. De organisatie vindt dat daar bij andere herdenkingen te weinig aandacht voor is. Vanavond is in Den Haag de nationale herdenking. 3 Bulgaren zijn in het Verenigd Koninkrijk opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Het zijn 2 mannen en een vrouw. Ze zijn al in februari gearresteerd in een onderzoek naar de nationale veiligheid, maar dat is pas nu bekend geworden. In Lelystad zijn vannacht 4 woningen beschadigd door een explosie. Volgens buurtbewoners lag van de woning die het zwaarst getroffen werd de voordeur in de woonkamer. En van 3 naastgelegen huizen sprongen de ruiten in de voordeuren. Bij de Zuid-Franse stad Perpignan zijn 100 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand, die gisteren aan het eind van de middag uitbrak, is inmiddels onder controle. Zo'n 3000 campinggasten die hun stek in allerijl moesten verlaten, kunnen inmiddels weer terug. ProRail zegt dat het tekort aan verkeersleiders grotendeels is opgelost. Daardoor zouden berichten over uitval van treinen door personeelstekorten vrijwel tot het verleden behoren. Vorig jaar kwam de spoorbeheerder nog zo'n 70 mensen tekort. Dankzij een wervingscampagne en het vergroten van de interne opleidingscapaciteit zijn er eind van dit jaar waarschijnlijk nog 35 vacatures. Tot grote opluchting van de huidige verkeersleiders, zegt ProRail, want de werkdruk was hoog. De afgelopen periode was het voor hen ontzettend lastig. En zelfs de pauze kwam in het geding. Dus ja, dat is gewoon een echt onwenselijke situatie. En het is echt ontzettend mooi om te zien hoe flexibel zij geweest de afgelopen tijd om al die tekorten op te vullen met elkaar. Reizigersvereniging Rover zegt ook dat treinreizigers dit jaar weinig last hebben van uitvallende treinen vanwege een personeelstekort. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Zweden werd met 2-1 verslagen. Alle doelpunten kwamen na de 80ste minuut. 1 minuut voor tijd maakte Carmona de winnende voor Spanje. De andere finalist komt uit de wedstrijd tussen thuisland Australië en het Engeland van de Nederlandse coach Sarina Wiegman. Die halve finale wordt morgen gespeeld. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Af en toe kan er een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is tussen de 21 en 25 graden. Morgen opnieuw zonnige periode. In het zuiden van het land wat meer bewolking en lokaal kans op regen. Dan wordt het opnieuw maximaal 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn een paar problemen op de weg. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar staat file tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Het wegdek is verzakt. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. Verder zijn er problemen op de N57 van Rotterdam naar Middelburg door een oliespoor. Er staat tussen Hellevoetsluis en de Haringvlietdam 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En verderop is de weg helemaal dicht vanwege datzelfde oliespoor bij Kamperland. Dat veroorzaakt ook file en omrijders staan dan weer in de file op de N59 richting het Hellegatsplein bij Zierikzee. Daar nu 3 kilometer en de vertraging is zo'n 10 minuten. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Een van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ga naar grachtenfestival.nl en koop nu je kaartjes. Als nieuwe donateur krijg je gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Relaxation Day. En daarom doe ik het programma vandaag liggend. Nee, natuurlijk niet. Op de gastenlijst, ik heb hem hier in mijn rechterhand, staat de naam van Juditha Melsen, expert op het gebied van lichaamstaal. Zij heeft voor ons gekeken naar de nieuwe lijsttrekkers die de kar moeten trekken richting verkiezingen in november. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1996. Toen werden in België de meisjes Sabine en Letitia levend teruggevonden in het huis van Marc Dutroux. En in de zomerserie met radio-dj's over hun favoriete one-hit wonder, NPO Radio 2 nachtvlinder Desiree van der Heijden. Maar nu eerst, steeds meer kinderen hebben een bril nodig. Want bijziendheid lijkt onschuldig, maar toch maken artsen zich grote zorgen. Hoe komt het eigenlijk dat zoveel kinderen op dit moment een bril hebben? Caroline Klaver is oogarts en hoogleraar bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Mevrouw Klaver, goedemiddag. Goedemiddag. 1 op de 2 kinderen bijziend, hè, nu. Wat zijn de klachten dan van deze kinderen? Oh, voor die kinderen zijn de klachten niet zoveel. Die zien steeds minder scherp in de verte en denken, ik heb toch een brilletje nodig. En dat klopt dan ook meestal. Dus voor hen is het een bril aanschaffen en dan zien ze weer scherp in de verte. Maar het probleem is juist als ze ouder worden en een heel lang oog hebben, omdat het oog erg bijziend is. En dan kan het oog daar erg veel last van krijgen en slechtziend worden. Ja. Hoe komt het? Hoe komt het dat het slechtziend wordt? Nou ja, dat zoveel kinderen nu al een bril nodig hebben. Ja, dat is een vraag waar we ons nogal druk mee bezig gehouden hebben. En we weten door de kinderen te vervolgen in Nederland, weten we dat kinderen steeds minder buiten zijn en dat ze steeds meer dichtbij werk doen. En dat kan een boek zijn, maar dat kan natuurlijk ook de smartphone zijn. Die dekselse schermen, daar zitten ze te veel op, met hun ogen. Ja. Ja, zeker. En het zijn vooral de schermen die in de hand gehouden worden. Het zijn niet zozeer de schermen die wat verder weg staan. Dus hoe dichterbij, hoe vervelender dat is voor het oog. Ja, want ik hoor nog de bulderende stem van mijn vader. Hè? Ik praat even over mijn generatie. Niet te dicht voor die tv! Ja, nou, dat was een verziende blik van uw vader. Nee, maar zeker. Ik bedoel, dat is van alle tijden, dat we niet te dicht met onze neus op die schermen moeten zitten. Maar er zijn er nu zoveel en het wordt ook overal aangeboden. Ik bedoel, ook scholen werken natuurlijk tegenwoordig niet meer met een krijtbord, maar met schermen waar de kinderen hun lessen op volgen. Ja. Nee, dat is ook echt een probleem. En dat is ook de reden waarom de bijziendheid hand over hand toeneemt. Op zich is het onderwijs, dat moeten we allemaal volgen. Maar als kinderen dan genoeg naar buiten gaan, dan kun je dat een beetje in evenwicht brengen. En dat is weer heel erg gunstig voor het oog. Dus hoe meer dichtbij werk, hoe meer je eigenlijk naar buiten moet. Ja. En u zei net ook de lange termijn gevolgen, met name daar maakt u zich zorgen over. Ja, dat klopt. We hebben ook al uitgerekend dat in 2050 zal bijziendheid de belangrijkste oorzaak van ernstige slechtziendheid in Nederland worden. En dat komt vooral doordat de achterkant van het oog een soort slijtageplekken gaat tonen. Of het krijgt een bloeding, of de oogzenuw heeft eronder te lijden. En bij de gevolg van allemaal is dat je steeds minder gaat zien en bijna blind kan worden. Ja, en vandaar dat oogartsen nu zelf spreken van een epidemie. Is er nog een weg terug? Ik bedoel, wat kunnen we doen om het te voorkomen dat het van kwaad tot erger gaat? Ja, nou, het belangrijkste is hele jonge kinderen weg van schermen houden. Dus ons advies, en dat is ook het advies van de WHO, onder de 2 jaar geen smartphone in de hand. En het belangrijke advies is zoveel mogelijk naar buiten en het dichtbijwerk onderbreken. En daarmee hebben we de 20-20-2-regel in het leven geroepen. Dat betekent als je 20 minuten dichtbijwerk doet, kijk dan even in de verte voor tenminste 20 seconden. En belangrijk op de kinderleeftijd, gaat 2 uur per dag naar buiten. Ja, nou, lijkt me duidelijk advies. Daar kunnen we mee uit de voeten. Dank voor de uitleg. Caroline Klaver, oogarts en hoogleraar bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Dan nieuws via de NOS. In Groot-Brittannië zijn 3 Bulgaren opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Het zijn 2 mannen en een vrouw die in februari al zijn opgepakt, maar het nieuws is nu pas bekendgemaakt. Contact met NOS-correspondent Fleur Launsbach. Fleur, waar worden deze 3 van verdacht? Nou, ze hebben een heleboel identiteitsdocumenten voor snode plannen, zou je kunnen zeggen. Paspoorten uit en identiteitskaarten en ID's voor 9 verschillende landen, waaronder dus het Verenigd Koninkrijk, maar ook Italië, Spanje, Griekenland, Tsjechië. En wat we begrijpen is dat ze voor Russische inlichtingdiensten zouden werken. Is de lijn... Ja, je was heel eventjes weg. Oh, ik kom weer terug. Ik ben er. Oké, dus ze zouden zijn opgepakt omdat ze voor Russische inlichtingsdiensten werken. Ze zitten nu vast, al sinds eerder dit jaar inderdaad opgepakt, onder de Official Secrets Act hier. En ze worden in januari berecht. En wat is er bekend over die 3? Nou, het gaat om 2 mannen die in de 40 zijn en 1 vrouw die in de 30 is. Ze wonen en werken al lange tijd in het Verenigd Koninkrijk. Twee ervan zou ook een stelletje zijn die hier al 10 tot 15 jaar zit. En ook in hun buurt, zeg maar, een soort van gemeenschap. En ook mensen daar helpt. En best wel eigenlijk actief is in de buurt. We zien verhalen op de BBC van buren die zeggen van, ze brachten taart langs. En ze zijn heel actief in de Bulgaarse gemeenschap. Dus, en ze hebben hier ook al langer verschillende banen eigenlijk. Dus het is best wel, het klinkt wel als inderdaad een beetje als een film, als ik eerlijk ben. Een stel spionnen die al lange tijd hier undercover bezig is. Ja, en door de buurt gewaardeerd wordt. In ieder geval om hun buurtwerk. Vorige maand is er in het Verenigd Koninkrijk die nieuwe Nationale Veiligheidswet aangenomen. Onder meer dus om spionage en criminaliteit aan te pakken. Daarbij werd Rusland met name genoemd als grootste bedreiging van dit moment. Zijn er meer zaken naar buiten gekomen waarbij Rusland betrokken is? Nou, kijk, we hebben hier natuurlijk die vergiftiging gehad met Novichok, hè, in Salisbury. Dus dat is iets wat hier nog best wel vers in het geheugen zit. Dat was in 2018. Skripal en zijn dochter, die werden toen vergiftigd met Novichok. Nou, op Brits grondgebied. Dus dat is iets wat hier veel mensen zich nog wel kunnen nog wel weten. En het is ook natuurlijk iets waar... Kijk, er is veel ferme taal uit Westminster, uit Londen, als het aankomt op de oorlog in Oekraïne. En het Verenigd Koninkrijk is een grote wapenleverancier van Oekraïne. We zien dus ook vaak propaganda uit Rusland komen waarin het Verenigd Koninkrijk wordt getarget, waarin er wordt gezegd onze wapens kunnen jullie raken. Dus dat weten we, dat er wat dat betreft ook wel veel dreiging is. En ja, het is ook niet gek dat MI6 en MI5, dus de inlichtingendiensten, hier druk bezig zijn met dit soort dreigingen. Vanuit Londen hoort u NOS-correspondent Fleur Launsbach. If you're gonna give me good kisses like that, what? Honey, don't you know I'm gonna give them right back. Forgive me. So that's a kiss and go away. a kissing good way. That's a kissing good way. Now that's a kissing good way. Mess around and fall in love. You remember this? You know you called me on the phone. Yeah, baby. And just because I was alone. Yes, you came around wooing. Admit it. Ah, you better ask somebody if you don't know what you're doing. Now yeah. You kissed me and you rocked my soul. I don't come around knocking rock and roll, cause that's a rocking good way. Yeah, that's a rock. Yes. You came around a wooing. You'd better ask somebody if you don't know what you're doing. Now that you kissed me and rocked my soul, don't come around knocking, rock and roll. That's a rocking good way. Johnny, that's a rocking good way. I'm with you, baby. That's a rocking good way to mess around and fall in love. You better know it, baby. I'm digging you. Rocking good way. And I'd love to rock, how about you? Brooke Benton, Dinah Washington en Rocking Good Way. Tot half vier. Het is nu nog reces in Den Haag, maar na de zomervakantie dan moeten de nieuwe lijsttrekkers in Politiek Den Haag vol aan de bak. Immers, 22 november zijn de parlementsverkiezingen. En nieuwe lijsttrekkers als Henry Bontenbal van het CDA, Dylan Jezilgus van de VVD, Frans Timmermans van PvdA GroenLinks, die doen er verstandig aan om aandacht te besteden aan hun lichaamstaal. Want non-verbale communicatie is cruciaal om zwevende kiezers zoals u en ik over de streep te trekken. Juditha Melsen is expert lichaamstaal, auteur van het boek Wat acteurs weten en leiders vergeten. En zij is hier, hartelijk welkom. Ja, dankjewel Jurgen. Op de radio is lichaamstaal natuurlijk niet te horen, maar hoe kun je je lichaam eigenlijk non-verbaal inzetten dan? Ja, nou, lichaamstaal, het lichaam, daar kun je met je ogen oogcontact mee maken. Kijkrichtingen heb je effect, dus het hoofd. De mimiek is erg belangrijk, de expressie te zoeken. En je hebt natuurlijk ook je romp, waar het borstbeen een belangrijk element is. Ook als je zit, merk je wel door gebruik van media dat je borstbeen wat naar binnen gaat, maar zet het dus wat meer naar voren. Merk dat je aanwezigheid. We hebben allemaal een lichaam, ja. Daar kom je niet onderuit. We zitten soms te veel in elkaar gezakt. Veel te veel in elkaar. En dat doet iets met je expressie en de effect op anderen. Met je handen kun je bewegen, kun je je indeling maken van hoe je praat, meer structureren. Je kunt met handbeweging ook de ander aanraken of iets verduidelijken. Brengt structuur in een gesprek. En natuurlijk ook hoe je staat, hè, met je voet heel erg naar binnen of heel breed, heeft allemaal effect. Ook al zie je dat niet altijd onder tafel, het heeft wel effect op de positie. We hebben jou gevraagd om naar de lichaamstaal van drie kersverse lijsttrekkers te kijken. Gisteren Henry Bontenbal gepresenteerd bij het CDA. Hij hield ook een eerste toespraak, daar hebben we een klein stukje van. Dit moet een campagne worden wat mij betreft zonder geschreeuw en zonder gescheld. Een campagne op basis van inhoud. Want niemand wordt groter door op een ander te gaan staan. Dus we horen wat hij hier zegt. Ja, en hoe stond hij erbij, vond jij? Hij stond er allereerst alle respect dat hij deze taak op zich wil nemen. En die enorme bevlogenheid aan hem, dat zie je gelijk. Hoe die daar staat, doordat hij rechtop staat. Hij gaat ervoor. Dus hij staat met zijn borstbeen ook echt naar voren. Hij kijkt in de zaal, alleen dat is één kant. Hij maakt weinig oogcontact met de ander. Want dan krijg je juist die wederzijdse beïnvloeding. Ja. Maar die mensen die daar stonden, die waren allemaal wel aardig op zijn lijn, had ik het idee hoor. Ja, maar het gaat dus over dat het ook dus gaat als je dus mensen hebt die het niet met jou eens zijn, die voelen zich niet gezien. Ja. Want leiders gaan over gezien worden. Want dat klopt wel. Dit was natuurlijk de eerste indruk voor heel Nederland. En hij praat dus via die mensen die hem allemaal kennen, zijn partijleden, praat hij natuurlijk ook naar ons toe allemaal. Ja, inderdaad. Dus wat kan beter? Nou, wat hij zelf zegt, hij wil geen politieke spelletjes. Maar dat is een groot gedeelte natuurlijk van de politiek die dat wel heeft. Dus als leider is het belangrijk dat je ook die ontvankelijkheid hebt, die je via lichaamstaal met je ogen. Dus met je ogen kun je dingen afdwingen, dominant overkomen. Ja. Maar met oogcontact kun je ook die ontvankelijkheid tonen als je praat. Dat je dus luistert in de zin dat je ontvankelijk bent voor andere contrasterende opinies. Ja, eigen waarneming van mij. Het was natuurlijk zijn eigenlijk eerste vuurdoop. Hij is nog maar heel kort ook in de kamer, relatief. Ja, zeker. Er mocht wel wat meer humor in misschien. Nou, dat is het cruciale wat jij dus zegt. Dat vind ik leuk dat je dat zegt. Dat is die glimlach. En dat effect, waarom is dat belangrijk? Als ik zeg voor de stem, die soms wat droog en kortaf overkomt. Als ik zeg ontspan je sprottenhoofd. Lukt dat niet, maar door glimlachen maak je de stem mooier en de klanken wat ronder. Dus de klanken zijn wat afgeknepen. Ja. En daardoor krijg je dus dat hij wat strak in het vel komt. Nou, dat is op zich geen punt. Dit punt krijgt hij allemaal gratis mee, meneer Bontebal, als u luistert op dit moment. We gaan naar de VVD. Dylan Jezilkus, die loopt natuurlijk al wat langer rond in Den Haag, is nu minister. Ja, dat merk je. Maakt een tijdje terug al bekend dat zij partijleider wordt. Even een klein stukje luisteren. Omdat ik tot in mijn tenen gemotiveerd ben om ervoor te zorgen dat dit land nog mooier, nog vrijer, nog welvarender wordt. En ja, daar wil ik me graag voor blijven inzetten en dan vanuit deze rol. Zeg het maar, Juditha. Nou, allereerst, ik heb haar ook gezien. Zij doet het volgens mij uit haar hoofd of grotendeels uit haar hoofd. Dus dat is petje af. Dat wordt erg gewaardeerd bij leiders. Wat je hier heet, zij maakt een mooie variatie in tonen. Dus daarmee heeft ze de expressie, want daar gaat ons werk over. Uitdrukken naar de ander. Dus heeft een mooie uitstraling. En dat oogcontact doet ze ook heel goed. Aan beide kanten verzorgt ze dat. Wat je wel hoort, is dat volume. En dat is vaak meegegeven wat vrouwen wat zachter praten, minder conflict aan gaan. Dat de stem iets meer volume kan hebben. Oké. 20 decibel, niet meer. Dan gaan we naar Frans Timmermans, oude rot in het vak. Even, hij gaat het ook proberen. Meneer Timmermans, kom er maar in. Ik wil premier worden omdat ik denk dat we samen op een andere manier politiek kunnen bedrijven dan in de afgelopen jaren is gebeurd. Dat we samen er ook voor kunnen zorgen dat de markt weer in dienst staat van de mensen in plaats van andersom. Dat we ook een eerlijkere samenleving kunnen vormgeven. Ik geloof daarin. Ja, Frans Timmermans. Ja, dat is inderdaad een oude rottend vak. En ik merk hier, tenminste dat wordt wel eens ook gezegd, een soort ijdelheid. Dat merk je hoe die langer praat. Hij heeft ook een paar seconden langer volgens mij tijd hier van deze drie fragmenten die hem hebben dan de andere twee. Dat is ook een beetje ontknipwerk natuurlijk. Maar goed, je probeert inderdaad een hele zin mee te nemen. Dus hij maakt gewoon lange zinnen. Ja, en die spreektijd. Dus spreektijd, onderschat dat niet. Dat is een manier om ruimte te nemen. Leiders ruimte nemen en ruimte geven. En spreektijd is een manier om je positie te beïnvloeden of macht of wat dan ook te pakken. En Timmermans is, ik denk bij vriend en vijand, ziet iedereen wel dat hij heel veel ervaring heeft natuurlijk. Ja. Hij is bekend om zijn talenknobbel. Ja. Maar goed, ijdelheid wordt hem wel verweten. En hij heeft ook al voor elkaar dat toch ook een groot deel van Nederland het nu al helemaal met hem gehad heeft op een of andere manier. Wat kan hij daar nou nog aan veranderen? Nou, ik denk een tweede rol pakken eigenlijk. Hij is gericht op zich. Als je ijdel bent, of het mechanisme van ijdel, is dat je te veel op de voorgrond zet. Dus dat zou wel zijn dat je invloed hebt, maar op een andere rol pakt. Dus een andere rolbezetting, om het zo te pakken. Ja. Maar het andere fenomeen van dat hij bagger krijgt, dat is natuurlijk ook iets landelijks. Hij is daar niet de enige in. Dus dat is een sociaal iets wat we tolereren. Of kunnen. Dit zijn drie voorbeelden, hè, en er komen er nog veel meer. Tenminste, die de kar gaan trekken. Hè. We moeten nog afwachten wat de BBB gaat doen en wie hun vooruitgeschoven figuur wordt. Omtzigt is ook nog druk bezig in achterkamertjes om iets bij elkaar te zetten. Ja. Waar moeten we als kiezers op letten, vind jij? Bij dit soort politici? Dat zij echt ervan bewust zijn dat zij ook voor ons praten. En met ons praten. Dat ze respect tonen. En dat zie je via lichaamstaal. Het is niet vooruit praten en tegenpraten, maar het is voor de kiezer, dat je die altijd je publiek meeneemt. Dus dat is één ding. En dat doe je via je stem, of het ritme van je stem, of het oogcontact. Maak je dat soort dingen duidelijk. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Ze moeten niet alleen hun hoofd meenemen met hun ideeën, maar ook hun lichaam meenemen. Ja, dat is altijd aanwezig. Hè? En de goede ideeën die zitten in je hoofd, maar het gaat ook over in dit geval over het overbrengen. Een stem, jij zei net van dat het gaat over lichaamstaal, dat horen we natuurlijk heel veel in. We horen daar een afgeknepen toon, een boze toon, een geëmotioneerde toon dus, geïrriteerd. Dus als je de macht en de krachtvaardigheid hebt als leider, dat je ziet hoe zij dat onderling kunnen ombuigen als irritaties zijn. Nu wordt dat niet gecorrigeerd of daar iets mee gedaan. En als kiezer denk je, nou ja, als op dat podium dat gedaan wordt, ja, wat maakt het uit wat ik doe? We hebben natuurlijk heel veel jaren Rutte gehad. Hè? Kunnen ze daar nog iets van leren misschien? Want ja, je kan alles van die man zeggen, maar hij was absoluut er wel altijd. Wat hij positief heeft, dat optimisme. Ik denk dat dat ook in tijden gewoon enorme draagkracht heeft gehad. En wat hij wel, en de lach. En soms was het natuurlijk wel van, het lachen was eigenlijk het weglachen. Maar hij kon goed zijn grenzen aangeven met die lach. Nu niet dit, ik ga hier verder mee en ik loop door. Dat, ja, hè, dus die grenzen, ja, aangeven. Maar soms werd dat lachen eigenlijk de mond snoeren. Krijg je zo'n lichaamstaal, heeft dus ook een patroon. Hè, dat je ziet een gedrag. Nou, dan hou ik mijn mond. Dan vraag ik niet verder door. Ja. Dus dat kon hij heel goed. Ja. Want kijk, we hangen dit nu even op aan de kapstok politici. Met het oog op die verkiezingen die eraan komen. Eigenlijk kan iedereen wat met deze tips natuurlijk ook gewoon in het dagelijks leven. Ja, absoluut. Absoluut. En waar denk je aan? Ik kan me voorstellen dat je misschien een keer een sollicitatiegesprek of zo hebt. En dat je daar ook goed tevoorschijn wil komen. Ja. Ja, je vraagt eigenlijk wat je ermee kan, gewoon. Wat voor een voordelen je ermee kan hebben. Nou ja, wat het voordeel is, is dat je daar gewoon mensen mee kan overtuigen. Of voor je kan winnen. En doordat je... wij mensen hebben ook het vermogen om nepgedrag. Daar reageren we gelijk op, dat herkennen we. Dus wij willen gewoon dat het authentiek is, maar een relatie met de kiezer of het publiek, dat er samenhang in zit. Echt moet het zijn. Het moet echt zijn. Ja. En dat zie je aan het oogcontact. Niet dat het alleen maar aankijken en staren is aan de ander, maar die ander toelaten. Dus die twee kanten, die ontvankelijkheid waar ik het over heb. Ja. Verkiezingen zijn nog lang weg. We kunnen hier iets mee op voorhand om die mensen in de gaten te houden. En uiteindelijk voor onszelf misschien. Door ook dat boek te lezen. Wat acteurs weten en leiders vergeten. Geschreven door Juditha Mels, een expert op het gebied van lichaamstaal. Hartelijk dank voor het gesprek. Jij ook, hartelijk dank. Een nieuwe muziek dan, van Jamie Wyatt, een zangeres uit Santa Monica, Californië. Ze is 37, wordt onder het kopje Alternative Country geplaatst. Ze werd als 12 jaar al ontdekt in het kroegencircuit. Kreeg ook heel snel een platencontract, maar dat ging eigenlijk allemaal een beetje te snel. Want Jamie ging aan de geestverruimende middelen, kwam letterlijk in de goot van het grote stadsleven van L.A. terecht. Belandde uiteindelijk zelfs in de gevangenis na een overval. Maar tegenwoordig heeft ze haar zaakjes aardig op orde en een mooi nieuw nummer uit. Hier is World Worth Keeping. I've seen the heat at old Burgundy Street. There's smoke on the back roads too. And I'd like my children and yours to breathe, yeah. Maybe the poor folks too. This generation has not just one lease. Jamie Wyatt, de naam van deze zangeres. World Worth Keeping, zo heet het. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1996. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Zeker 35 mensen zijn omgekomen bij een grote brand in de Russische regio Dagestan. Het vuur ontstond in een autogarage langs de snelweg. Daarna sloegen de vlammen over naar een tankstation waar brandstoftanks ontploften. Treinuitval door personeelstekort komt bijna niet meer voor, zegt ProRail. De spoorbeheerder heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in nieuwe verkeersleiders. Daardoor is het tekort inmiddels teruggebracht van 70 naar binnenkort 35 verkeersleiders. Drie Bulgaren die al jarenlang in het Verenigd Koninkrijk woonden zijn opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze zijn in februari al gearresteerd, maar dat is pas nu bekend geworden. Bij de Zuid-Franse stad Perpignan zijn honderden hectare natuur in vlammen opgegaan. De natuurbrand gisteren aan het eind van de middag ontstond. Die is inmiddels onder controle. Zo'n 3000 kampeerders die zijn geëvacueerd. Maar die kunnen inmiddels dus weer terug naar de camping. Dennis Mooij bij de ANWB. Waar staat het vast of rijdt het langzaam? Op de A15, Jurgen, vanuit Rotterdam naar Gorinchem. Tussen Sliedrecht-West en Gorinchem staat 8 kilometer. Door een vrachtwagen met pech heb je daar 20 minuten vertraging. 25 minuten extra ben je kwijt op de A28 naar Utrecht. Tussen Strand Nulden en Hoevelaken staat 7 kilometer. Hier is de rechterrijstrook dicht vanwege slecht wegdek. En dat gaat in ieder geval tot morgenochtend duren. Dan de N57, Rotterdam richting Middelburg. Tussen Brielen en Hellevoetsluis een kwartier vertraging. En tussen Burg-Haamstede en Kamperland is de weg zelfs helemaal dicht vanwege een verloren lading, een plantaardige olie. Omrijden doe je via de Zeelandbrug over de N256. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 15 augustus 1996. Villa VDB. Op die dag werden in België de meisjes Sabine Dardenne en Laetitia Delhaize levend teruggevonden in een huis van Marc Dutroux. Gisteravond bevrijdde de politie twee meisjes die al enige tijd werden vermist. In het buitenwijk van Charleroi zaten de 12-jarige Sabine Dardenne en de 14-jarige Laetitia Delhaize volledig van de buitenwereld afgesloten. De meisjes zijn seksueel misbruikt. Hoofdverdachte is de 38-jarige werkloze staalarbeider Marc Dutroux uit Wallonië. In België is iedereen geschokt door wat er met Sabine en Laetitia is gebeurd. De buurtgenoten van de getroffen ouders zijn woedend. Voor zo'n monster is de doodstraf nog te goed, riepen ze. La peine de mort est trop douce pour eux. Intussen wacht heel België in spanning op mogelijke nieuwe bekentenissen van de hoofdverdachte Marc Dutroux. De laatste jaren zijn 15 kinderen verdwenen, van wie 5 dood zijn teruggevonden. De anderen worden nog steeds vermist. En over die zaak Dutroux ga ik praten met Philip Heijmans, justitieverslaggever bij de Belgische Omroep VRT. Meneer Heijmans, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een zaak die we natuurlijk ook in Nederland op de voet hebben gevolgd en nog steeds een groot trauma in België, hè? Ja, zeker. Ik denk dat er weinig zaken zo'n impact hebben gehad op de Belgische samenleving. Zowel wat ze veranderd hebben. Er is heel veel hier in België veranderd door die zaak Dutroux. Maar ook hoe mensen daarop gereageerd hebben. Hoe ze sindsdien omgaan met kinderen. Hoe veel voorzichtiger we zijn geworden door die zaak Dutroux. Het is echt een trauma dat 27 jaar later nog altijd heel hard leeft. Ja. We moeten toch die zaak even een beetje chronologisch bespreken. Want hoe ging die Marc Dutroux nou eigenlijk te werk? Nou, eigenlijk behoorlijk primitief. Die man reed rond met een witte bestelwagen en die keek een beetje uit of hij meisjes zag aan de kant van de weg. En dan ofwel overtuigde hij hen om in te stappen of hij sleurde ze gewoon in zijn bestelwagen, al dan niet met de hulp van zijn vrouw. Hij nam ze dan mee naar zijn huis of naar één van zijn huizen, want hij had gek genoeg meerdere huizen op verschillende plaatsen in ons land. En daar sloot hij ze dan op om te misbruiken. Maar ja, 4 van die meisjes zijn dan uiteindelijk ook omgekomen. 2 van hen konden vandaag precies 27 jaar geleden levend bevrijd worden. Ja. Maar die meisjes die zijn gruwelijk mishandeld en misbruikt door die Marc Dutroux. Ja. En u zei het al, die vrouw van hem was één van de handlangers. Hij had er meerdere, hè? Ja, klopt. Ze waren met een bende. Een van hen is door Dutroux zelf gedood. Die is wellicht samen met die meisjes gedood. Is dan ook in een van zijn tuinen begraven. Uiteindelijk op het proces dat er dan jaren later is gekomen in 2004... stonden ze met vier mensen terecht. Dutroux, zijn vrouw Michel Martin. Dan nog een handlanger, Michel Lièvre. En dan nog een beetje een dubieuze zakenman. Een beetje een schimmige figuur, Michel Nihoul. Van wie werd gezegd dat hij de schakel was met een groter netwerk van kindermisbruik. Maar uiteindelijk op het proces is de jury tot de conclusie gekomen dat die man daar niks mee te maken had. Mm. Dat hij wel zakelijk een aantal dingen had gedaan met Dutroux die niet helemaal kosher waren. Maar dat hij met die ontvoering en dat misbruik eigenlijk helemaal niks te maken had. En dat er van zo'n groot netwerk ook geen sprake was. Ja. Hoe is de politie hem uiteindelijk op het spoor gekomen? Hoe liep hij tegen de lamp? Wel, de politie kende hem eigenlijk al jaren. Hij was al eens veroordeeld voor verkrachting van vijf meisjes. Was al eens veroordeeld tot 13 jaar, waarvan hij maar een heel klein stukje had uitgezeten. En zijn naam was al even op de radar gekomen bij de ontvoering van een paar van die meisjes. Maar door allerlei dingen die fout liepen bij de politie in die tijd, heeft men nooit echt op hem doorgezocht. En het is pas bij zijn laatste ontvoering geweest dat een getuige zijn witte bestelwagen heeft gezien, zich de wagen herinnerde en ook een stuk van de nummerplaat. En toen na die ontvoering is hij naar de politie gestapt, heeft dat doorgegeven. Toen zijn ze alle witte bestelwagens met nummerplaten waar die combinatie in voorkwam beginnen op te lijsten. En toen is er een belletje gaan rinkelen van wacht eens even, die meneer Dutroux, daar hebben we al van gehoord, die man gaan we eens oppakken en verhoren. En uiteindelijk is hij door de knieën gegaan, heeft hij gezegd, kijk, ik zal jullie nog twee levende meisjes bezorgen. Ja, en zo zijn die twee meisjes uiteindelijk vrijgekomen. Hij heeft levenslang gekregen, 10 jaar ter beschikkingstelling aan de overheid, zoals dat dan ook nog heet. Ja. Zit nog steeds, hij is ook nog een keer ontsnapt, hè, tussendoor. Ja, 2 jaar na zijn arrestatie in 1998 is hij nog eens ontsnapt toen hij zijn dossier ging inkijken. Werd toen bewaakt door een paar politiemensen die een beetje lagen te dommelen. En plots is hij kunnen ontsnappen, heeft die politiemensen omvergeduwd. En is uren later teruggevonden in een bos door een boswachter die hem daar heeft gevonden. Dat heeft de zaak alleen nog maar groter gemaakt. Twee ministers en de topman van de Rijkswacht, dus de marechaussee bij ons, die zijn toen opgestapt. En een aantal hervormingen die er zaten aan te komen, die zijn toen echt heel snel doorgeduwd, omdat men besefte, we zijn ons compleet belachelijk aan het maken. Maar goed, sindsdien zit hij dus wel stevig vast. En de kans is wel heel groot dat hij nooit meer vrij zal komen. We begonnen dit gesprek ook met het verdriet van België, zou ik bijna zeggen. Hij is het gezicht van het kwaad geworden, natuurlijk Marc Dutroux. Want er is door die zaak ook een hoop veranderd. Dat hebt u ook al gezegd. Hè? Ook omdat aan het licht kwam dat al die instanties eigenlijk veel te slecht met elkaar samenwerkten. En ze hem eigenlijk al veel eerder hadden kunnen pakken. Er is die witte mars geweest van ik geloof honderdduizenden mensen die lieten blijken van ja, dit gaat zo niet anders. In België. Dus dat is dan wel een bijvangst van deze zaak. Dat justitie de zaken nu wel beter voor elkaar heeft. Ja, zeker en vast. De politiediensten zijn samengesmolten. Je had vroeger hier drie politiediensten die eigenlijk concurrenten van elkaar waren en vooral geen informatie deelden. Slachtoffers die telden nauwelijks mee voor justitie in die tijd. Die hebben veel meer rechten gekregen dankzij de zaak Dutroux. Er is nu een team van de politie, de celvermiste personen, die wordt tegenwoordig echt geprezen als een van de best werkende politiediensten. Die is opgericht door de zaak Dutroux. Je hebt een bureau als Child Focus. Dat is een VZW, dus een vrijwilligersorganisatie die ouders van vermiste kinderen bijstaat, die affiches gaat plakken. Dat is allemaal veranderd. Er is nu een Hoge Raad voor Justitie die toezicht houdt op de werking van justitie, waar je klachten kan indienen. Maar de justitie is ook beter gaan communiceren. Er zijn woordvoerders gekomen. Vroeger werd er nauwelijks gecommuniceerd over justitie, ook niet met de pers. En de pers die had eigenlijk ook nauwelijks aandacht voor justitie. Als ik mijn oudere collega's hoor, bij het begin van de zaak Dutroux, die ontvoerde meisjes, daar gingen wij als openbaar omroep toch nauwelijks aandacht aan besteden. Politiek nieuws vonden we veel interessanter. Nu is pas duidelijk geworden welke blinde vlekken er in die tijd allemaal waren. Ik denk de laatste tientallen jaren zijn er geen zaken geweest die de Belgische samenleving zo veranderd hebben als de zaak Dutroux. Meneer Heijmans, is het bekend eigenlijk hoe het nu met die meisjes is, met Sabine en Letitia? Wel, die vermijden eigenlijk alle contact met de media. Volgens de laatste berichten, dat gaat dan via hun advocaten, gaat het relatief goed met hen. Een van de twee is aan het werk. Die heeft een kantoorbaantje in Brussel en doet dat goed. De andere is huisvrouw. Die zorgt voor haar kinderen en voelt zich daar ook heel gelukkig bij. Dus hun advocaten zeggen, ze hebben het, of Dutroux en zijn bende, die hebben het leven van die meisjes niet stuk kunnen maken. Maar ja, al meer dan 20 jaar willen die dat nu achter zich laten en afsluiten. Ja. Een van hen heeft nog een boek geschreven een paar jaar later. Maar daarmee hebben ze dan ook helemaal afgerond. En die proberen nu met alle trauma's waar ze mee zitten toch, ja, om een normaal leven te leiden. Dank voor uw verhaal. Philip Heijmans, justitieverslaggever van de Belgische omroep VR2. Het ging dus over die zaak Dutroux. Op deze dag, 1996, werden twee van zijn slachtoffers, de meisjes Sabine en Letitia, levend teruggevonden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit augustus 1996 van Nena Cherry. Zangeres uit Zweden, Nena Cherry was dat, een woman. U luistert naar Villa. In onze zomerserie deze week duiken we in het fenomeen One Hit Wonder. Hier zijn er weer een paar. Amicizia nuova, pace sì, perché so come sono, infatti chiedo perdono. ben eigenlijk wel benieuwd als die artiesten dit zelf horen, of ze het ermee eens zijn dat ze One Hit Wonder zijn. Ik hoorde bijvoorbeeld, hoe heet zij, Vanessa Carlton voorbij komen. Die heeft toch daarna ook nog wel wat dingen gedaan. Maar goed, One Hit Wonders dus. Allemaal artiesten die eigenlijk maar één echte grote hit hebben gehad. In Villa VDB komen deze week radio-dj's langs met hun favoriete One Hit Wonder. En vandaag is dat... Desiree van der Heijden. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag Desiree. Ik heb je de nachtvlinder van NPO Radio 2 genoemd. Elke dag tussen 4 en 6 zit je daar. Ja, dat klopt. De nachtvlinder van NPO Radio 2 vind ik een mooie naam, maar dat klopt wel. Ja, ja. En nu zit je alweer hier. Ja, nu zit ik weer hier. Ja, ja, klopt. Heb je ja, tussendoor geslapen? Of niet? Ja, ja, daarna slaap ik. Ik slaap in twee delen, dus daarna slaap ik dan ook nog even. Dus ja, ja, dit is mijn soort van ochtend. Ja. De definitie van een one-hit wonder voor jou, wat noem eens, wat is dat? Ja, dat is voor mij toch wel een artiest die gewoon echt één grote hit heeft gescoord. En daarna misschien wel een paar dingen nog heeft gedaan, maar niet meer echt heel groot in de top 40 bijvoorbeeld is beland. Dus als je één artiest noemt, dat je dan gewoon maar één hit kan noemen en verder eigenlijk niks meer. Ja. Welk is het voor jou? Ja, ik heb gezien de zomer de Macarena meegenomen van Los Del Rio. Ja, en waarom die? Nou, hij kwam uit in, of tenminste, hij kwam al eerder uit, maar in 1996 werd het een grote hit. Toen was ik 6. En ik kan me nog gewoon herinneren dat ik bij menig kinderdisco op campings als kind de Macarena heb gedanst. En ook op scholen, waar die ook werd aangezet, je hoort hem te dansen. Dus ja, daar heb ik wel goede herinneringen aan. En nog altijd is het zo'n plaat dat als je hem aanzet op een heel duf feestje, dan gaat toch die hele dansvloer vol. Ja, want dat was natuurlijk het geheim eigenlijk van dat liedje. Dat het was natuurlijk een zomers liedje, maar dat dansje erbij ook. Dat dansje is denk ik wel wat het sterk maakt. Want ja, in principe zijn er weinig platen waarbij je meteen een dansje denkt. Hè, de vogeltjes dansen, maar dat is toch iets minder hip dan de Macarena. We hoorden net Last Ketchup voorbij komen. Ja. Die had ook zo'n dansje. Die heeft inderdaad het zeker ook, ja. Het grappige is ook, het werd dus een hit in 96 uiteindelijk, hè, geloof ik. Ja, en het werd in 1996 een grote hit. Los Del Rio had het in 1993 uitgebracht. Dus de originele, gehele Spaanstalige versie. Daar gaan we even een klein stukje van laten horen. Leuk. Ah, dit is het origineel. Dit is het origineel, ja. En toen kwamen de Bayside Boys. Ja, klopt. Toen kwamen de Bayside Boys. Er was namelijk een DJ in Miami. Die vond het een hele toffe plaat, dus die draaide hem. Maar zijn radiobaas die vond dat niks. Die wilde dat hij alleen maar Engelstalige platen draaide. Dus die zei tegen hem, nou, ik vind het allemaal prima, maar dan moet je wel een overwegend Engelstalige versie maken. Dus hij had zijn vrienden gevraagd, de Bayside Boys, die hebben dat gemaakt. Die hebben de coupletten in het Engels vertaald, door een zangeres ingezongen. Beetje een beat eronder gezet. En dan het refreintje is eigenlijk het enige wat nog van Los Del Rio over is gebleven. Dat we net lieten horen, inderdaad. Ja. En dan zijn er ook allerlei versies geweest. Wij kwamen nog een kerstversie tegen zelfs. Ja, vreselijk. Dat zou je toch horen bij het kerstdiner ineens. Ja, nee, dat is niks. Dat is niks. Hey, en jij weet dat Michael Jackson ooit heeft overwogen dit nummer op te nemen. Ja, hij schijnt er dus, hij was er blijkbaar heel erg fan van. Hij vond het ook leuk om het publiek mee op te warmen. Nou, dat werkt natuurlijk heel goed met de Macarena. Dus zijn advocaat had Los Del Rio al benaderd en gevraagd van, joh, zouden wij misschien een versie kunnen maken? Maar Michael Jackson was toen net aan medische behandeling aan het ondergaan. En daarna overleed hij. Dus is het er nooit meer van gekomen. Maar ja, maar de Macarena en Michael Jackson. Ik heb geen idee hoe dat moet klinken, maar ik was ontzettend benieuwd geweest. Ja, grappig, want je hoort al heel vaak ook dat hij nummers heeft geweigerd die dan door anderen wel werden gezongen en gigantische hits uiteindelijk zijn geworden. En waarom je het dan hierin zag zitten? De Macarena, ik weet het niet. Nee, misschien ook toch vanwege dat dansje ook. Ja, misschien. En het is natuurlijk wel een enorme hit geworden. Ik bedoel, wereldwijd is dit een hit geweest. En als je kijkt naar de Billboard Hot 100, dat is dan zeg maar de hitlijst in Amerika van aller tijden, dan staat hij dus op plek 9. Ja. En dat is natuurlijk alle tijden. Ja, van alle tijden staat hij op plek 9. Het is wereldwijd gewoon een enorm ding. En zijn die mannetjes een beetje binnengelopen dan? Nou ja, dat is niet helemaal duidelijk, want daar doen zij geen uitspraken over. Als het gaat over hoeveel geld zij hebben verdiend, dat zal heus een hoop zijn. Ik denk dat ze daar een leuke villa van hebben kunnen kopen, als we het over Villa VDB hebben. zeggen ze van, ja, nee, wij zijn vooral rijk in familie, maar rijkdom, dat maakt ons niet zo heel veel uit. Ja. Maar ja. En dat dansje hebben ze zelf nooit gedaan, hè? Dat dansje, ik heb het niet kunnen ontdekken. Want het schijnt dus dat zij het zelf helemaal niet zo goed konden. Ze moesten het opnemen voor die clip van die 1996-versie van die Bayside Boys. Dat schijnt dus allemaal niet zo goed te zijn gegaan. Ze hebben het wel geprobeerd. En toen, ja, ze hebben het geprobeerd. En toen zeiden ze, nou, weet je, doen jullie maar een beetje leuk meeswingen. En er is ook werkelijk waar geen live optreden te vinden waarin Los Del Rio het zelf doet. Dus de hele wereld danst de Macarena, behalve Los Del Rio zelf. Jij vertelde net aan het begin, als ik me goed herinner, de kleine Desiree van 6 deed dit nummer dansend en wel op de camping en bij bij shows. Ja, bij kinderdisco's, ja. Desiree durft bijna niet te vragen, maar het is toch radio, dus het maakt het uit. Ja. Kun je het dansje nog? Oh, ik kan het zeker. Ik denk heel eerlijk dat volgens mij kan je iedereen 's nachts wakker maken en die plaat aanzetten en dan kan je het nog. Ja? Dus ik denk eigenlijk dat vooral de vraag is, ken jij hem? Wacht even, de lijn is even heel slecht. Zitten gewoon in de studio natuurlijk, hè, Jurgen? Dus de Macarena, daar heb je het niet over, die dansje. Kijk, muzikanten, DJ's, radiopresentatoren dansen niet. Ja, maar vandaag toch wel. Okay. Nou, in ieder geval het refrein. Ja, we zetten hem aan gewoon. Zometeen. Jij gaat het mij gewoon leren. We laten de camera's aanstaan. Zo sportief ben ik dan gewoon. Dat dan, ja, dat vind ik sportief. En hier is hij dan nog een keer. In die versie, die remix versie van de B-Side Boys. De Macarena van Los de Rio. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him. He was no good, so I. Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Een of andere snowdout heeft het gefilmd hier met de verborgen camera. We zullen zo sportief zijn om dat dansje er even op te gooien op de socials. Maar dat doen we dan na de show. Maar nu nog even een snelle ronde van het spel misschien. Nieuws. Snipper. U weet hoe het werkt. Ik laat een fragment horen. En daar krijgt u zometeen drie vragen bij. En dan kunt u een aardig Villa VDB prijzenpakket winnen. Dit is het fragment waar het om draait. Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik ken Henry Bontebal niet. Ik heb begrepen dat het een uitstekend Kamerlid is in de korte periode dat hij er zit. En ik vind het vooral belangrijk dat nu een jong iemand naar voren wordt geschoven. Drie vragen bij dit fragment. De eerste is, een fragment was dit uit Sven op 1, vandaag gepresenteerd door Thomas van Groningen. Wie had hij daar te gast vanochtend? 0800-1101, makkelijk nummer van NPO Radio 1 is 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag.

De natuurbranden op Maui ontstonden vorige week. Het historische stadje Lahaina is vrijwel volledig verwoest. In het Verenigd Koninkrijk zijn drie vermoedelijke Russische spionnen opgepakt, meldt de BBC. Het zijn drie Bulgaren, twee mannen en een vrouw. Ze woonden al jaren in het Verenigd Koninkrijk, vertelt correspondent Fleur Launsbach. We zien verhalen op de BBC van buren die zeggen van ze brachten taart langs en ze zijn heel actief in de Bulgaarse gemeenschap. Dus, en ze hebben hier ook al langer verschillende banen eigenlijk. Dus het is best wel een beetje als een film, als ik eerlijk ben. Een stel spionnen die al lange tijd hier undercover bezig is. De drie zijn al in februari gearresteerd, maar dat is pas nu bekend geworden. Ze zijn aangeklaagd in een groot onderzoek naar de nationale veiligheid. Wat voor informatie ze zouden hebben verzameld en aan Rusland hebben doorgespeeld, is niet bekendgemaakt. Zeker 35 mensen zijn omgekomen bij een grote brand in de Russische regio Dagestan. Het vuur ontstond in een autogarage langs de snelweg. Daarna sloegen de vlammen over naar een tankstation waar brandstoftanks ontploften. Vanavond om 7 uur is in Den Haag de nationale herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. 15 augustus 1945 capituleerde Japan, waarmee er definitief een einde kwam aan de oorlog. De nationale herdenking bij het Indië-monument wordt rechtstreeks op tv en op internet uitgezonden door de NOS. ProRail denkt dat er nauwelijks nog treinen zullen uitvallen vanwege een personeelstekort. Dat was vorig jaar nog een groot probleem. Na een wervingscampagne en meer interne opleidingen is het tekort inmiddels teruggebracht van 70 naar binnenkort 35 verkeersleiders. In Lelystad zijn vannacht 4 woningen beschadigd door een explosie. Daarbij is niemand gewond geraakt. Volgens buurtbewoners lag van de woning die het zwaarst getroffen werd de voordeur in de woonkamer. Van 3 naastgelegen huizen sprongen de ruiten in de voordeuren. Wat de explosie in Lelystad veroorzaakt heeft, is nog niet bekend. Spanje staat in de finale van het WK voetbal. De Spaanse vrouwen versloegen Zweden met 2-1. En morgen wordt duidelijk wie de andere finalist wordt. Thuisland Australië of Engeland. Voetbalcommentator Mark Kloostra weet tegen welk land Spanje het liefst speelt. Ik denk toch echt Australië. Die staan wat minder hoog aangeschreven dan de Engelsen. Die zijn ook Europees kampioen. En op dat EK 2 jaar geleden verloor Spanje van Engeland in de kwartfinale. Al ging dat wel na verlenging. Misschien wat dat betreft ook wel weer een mooie kans op revanche voor de Spaanse vrouwen. De finale van het WK voetbal is zondag. De weersverwachting: wolken en zon wisselen elkaar af. Af en toe een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Tussen de 21 en 25 graden is het. Morgen opnieuw zonnige periode. In het zuiden van het land wat meer bewolking met lokaal kans op regen. Dan wordt het opnieuw maximaal 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je een kwartier vertraging tussen Nederweert en Kelpen-Oler. Er staat 4 kilometer. Een vrachtwagen met pech op de A15 van Rotterdam naar Gorkum zorgt voor een half uur vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 richting Utrecht tussen Strand Nulde en Hoevelaken 7 kilometer door slecht wegdek. 20 minuten oponthoud. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de melatti als teken van respect En kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig Gouden Strop-winnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Lowlands komt eraan. Het is alweer de 28e editie van het festival in de Flevopolder. Komend weekend is het daar groot feest. Muziekjournalist Atze de Vrieze is in de villa om ons bij te praten over de soms bizarre eisen van artiesten. Hij maakte voor VPRO's platform 3 voor 12 een podcast met de titel Blauwe M&M's. En die gaat hier helemaal over. Atze, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Wat is eigenlijk het verhaal achter die blauwe M&M's? Eigenlijk is het een even spectaculair als toch wel nuchter verhaal. Het is een verhaal dat eigenlijk, het gaat eigenlijk over bruine M&M's. Het speelde in de jaren 80. Van Halen was een van de grootste rockbands aller tijden. Die toerde dus ook in grote stadions, hadden een enorme productie met zich mee. En hadden ze een technische rider, zo heet dat. Dat is een soort boekwerk dat vooruitgestuurd werd naar de venue waar ze zouden optreden. En er stond dan alles in wat er opgehangen moest worden, hoe dat moest, hoe het aangesloten moest worden. En ze dachten van ja, het moet allemaal wel veilig gebeuren, want als dat niet veilig is, aangesloten is, dan is het gewoon levensgevaarlijk voor ons. Dus wat deden ze nou? Ze zetten ergens midden in dat dikke boekwerk zetten ze één regel en er stond in: er moet een bakje M&M's in onze kleedkamer staan en daar mogen geen bruine M&M's in zitten. Ah. Nou, dat is natuurlijk symbool geworden voor diva gedrag, want iemand moet dan die bruine M&M's eruit gaan zitten vissen. Wat is dat voor zinloos iets? Ja. Maar er zat eigenlijk een hele logica achter. Als ze de kleedkamer binnenkwamen en ze zagen een bakje met M&M's zonder bruine, dan wisten ze, ja, dat document is daadwerkelijk gelezen en serieus genomen. Ja, heel slim natuurlijk. Ja, we denken natuurlijk al snel aan bizarre eisen en gekke eisen. En dat zijn natuurlijk de leukste verhalen. Maar dit is eigenlijk een heel nuchter verhaal. Ja, slim vanuit de band ook bedacht natuurlijk. Want dan wisten ze zeker dat ze inderdaad alle letters gingen lezen. Ja. Zijn er eigenlijk al eisen uitgelekt van bands die dit jaar op Lowlands staan? Nou, heel vaak blijven die eisen natuurlijk achter de schermen. Hè. Het gaat natuurlijk heel vaak over sullige dingen als eten en drinken. Een bepaalde specifieke fles whisky of juist hele gezonde broodjes in plaats van de witte kadetjes waar de mensen natuurlijk gek van worden. Maar de spectaculaire dingen zijn natuurlijk het leukst. Er speelt een band die heet Heilung. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, maar het is een soort van vikingvolk. Ze komen uit allerlei landen. Er zitten muzikanten in uit Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Nederland. En die hebben een document vooruitgestuurd. Eigenlijk een eenvoudig pictogrammetje van 4 symbolen. En er stond op: kijk hier goed naar. Wat komt te kijken bij de show van Heilung? Open flames. Incense smoke, dus wierook. Nudity en Viking weapons. Oké. Okay. Als één van die dingen niet kunnen, ja, naakt, open vlammen. Open vuur, vikingwapens. Ja, als één van die dingen niet kan, ja, stop dan alsjeblieft met het verspillen van je waardevolle tijd en neem direct contact met ons op. Ja. Want dan komen we niet. Ja, en dat zijn natuurlijk de grappige dingen. Want dat is wel iets waar we meteen naar uitkijken, toch? Als je zo'n rider vooruit kijkt. En ze doen dat natuurlijk ook weer, omdat wij het er nu over hebben. En dan gaan de mensen toch denken van, nou, we moeten toch maar even gaan kijken. Want wie weet is dat wel spektakel. Zeker. Dit weekend ook op Lowlands. Elmer, het alter ego van theatermaker Merel Pauw. Gisteren nog in de slimste mens, Merel. Goedemiddag. Ja, hey, goedemiddag. Hallo. Heb je snor weer op of niet? Nee, hij is af inmiddels. Hij is af. Voor de radio kan dat ook, hè? Ja. Jij bent aan de Lowlands line-up toegevoegd. Precies, ja. Hoe gaat zoiets eigenlijk? Nou, ik heb geen flauw idee. Ik ben nog steeds in de wolken. Mijn eerste optreden was een jaar geleden, hè? Dit is echt absurd. Ja. Ik ben gebeld. Ik heb sinds kort een Belgische boeker. En die belde mij een week geleden of ik wilde invallen voor een act op Pukkelpop. Toen was ik al door het dolle heen, want dat is natuurlijk een waanzinnige kans. En toen belde mijn Nederlandse boeker een paar dagen geleden of ik diezelfde dag in de avond op Lowlands wilde spelen in de X-Ray. Dus ik speel ineens vrijdag 's ochtends op Pukkelpop en 's avonds op Lowlands. Nou, kijk, dat kan snel het is gaan. Gestort. Ja, dat is ook muzikant in Nederland zijn. Ja, zo werkt het. En had jij überhaupt al een rider klaar of zo? Want, Zeker, maar ik heb een zeer degelijke rider. Wat staat erop? Een beetje bier en wat vegetarische broodjes. Het is heel klein. Ja. Ik neem wel een hond mee. Dat is voor sommige mensen een beetje gek. Maar dat is gelukkig wel een pop van een hond, want die is de DJ. Dus ik neem een poppenspeler mee en die speelt een hond achter de draaitafels. Okay. En dat is soms voor venues nog wel een beetje van, huh? Je hebt geen DJ, maar een nep-DJ en die is een hond. Maar dat gaat helemaal goed komen op dat. Als ik hoor wat die Vikingband allemaal wil, dan denk ik dat die hond nog wel meevalt voor de organisatie van Lowlands. Dan is dit eigenlijk gewoon een kindershow. Ja, we gaan gewoon een kindershow doen met hele funzige teksten. Luister nog heel even mee. We hebben natuurlijk Erik van Eerdenburg ook nog even gebeld. Hè, de directeur van Lowlands. Ja. En gevraagd van, heb je nog wat leuke backstage verhalen? Hij zei, ik heb ontzettend veel verhalen, maar what happens backstage stays backstage. Begrijp je dat? Ja, dat snap ik wel. Ja, kijk, Lowlands is natuurlijk een enorme machine. Hè. Er spelen per dag, ik weet niet hoeveel, maar minstens 100 artiesten. En die moeten allemaal uit allerlei hoeken van Europa komen. En die hebben allemaal hun eigen schema en hun eigen technische productie met zich mee. En dat moet natuurlijk allemaal perfect op tijd zijn. En dat gaat het normaal gesproken natuurlijk ook. En er gebeuren achter de schermen natuurlijk allerlei dingen die net goed gaan of net niet goed gaan. En waar stress is of waar mensen als een doodvogeltje binnenkomen en achter de schermen transformeren tot diva. Dat heb ik een keer meegemaakt met Florence and the Machine. Die was toen nog heel jong. Die kwam echt als een dood vogeltje in de backstage aan. En ik heb haar toen geïnterviewd. En ze zat met een grijze hoodie over haar hoofd. En terwijl ik haar interviewde, ging ze zichzelf opmaken. En transformeerde zij tot de artiest die we op het podium zien. Mm. En dat wil je ook eigenlijk allemaal natuurlijk niet zien. Ik vond het op dat moment heel prachtig om mee te maken. Maar je wil natuurlijk de illusie hebben dat alles perfect is. En dat alles geweldig gaat. En heel soms gaat het natuurlijk fout. Vorig jaar was er dat incident rond Stromae. Ja. Stromae had een geweldige productie bij zich, maar er ging iets mis. Ze hebben eigenlijk nooit bekendgemaakt wat, maar de boel liep uit. En ze zijn daar dan al de hele nacht, hebben ze daar de tijd voor om zo'n headlinershow voor de volgende avond op te bouwen. En dat liep dus uit. En toen moesten ze een orkest van 160 man. Het Noord-Nederlands orkest, die hadden ook eens speciaal iets gerepeteerd. En die moesten ze gaan afzeggen. Dat is natuurlijk buitengewoon pijnlijk geweest. Die mensen hebben gewoon echt ook maandenlang uitgekeken naar het optreden. En die werden 's ochtends uit hun bed gebeld van, jongens, sorry, maar jullie hoeven niet te komen. Ja, dat wil je natuurlijk niet als Lowlands zijnde. Dus het is ook een beetje bescherming, hè. Want als er gekkigheid gebeurt, artiesten die uit de bocht vliegen, zeg maar. Ja, daar wil je artiesten die je boekt toch ook een beetje tegen beschermen. Dat moet inderdaad ook achter de schermen blijven. Maar af en toe komt zo'n leuk verhaal wel naar buiten. Merel of Elmer, jij zei het zelf al. Je bent al maar heel kort bezig met als hiphopper in Nederland eigenlijk. Hè. Maar heb je al dingen meegemaakt achter de schermen waarvan je dacht, jeetje. Niet van de venue zelf. Want ik vind dat hoe groot je ook bent als artiest, met aardigheid kom je het allerverste. En dat is het meeste. Zorgt voor de meest langdurige carrière. Dus het meeste waar ik me tot nu toe over heb gechoqueerd zijn arrogantie van bepaalde artiesten. Dat ik denk, wij leven in zo'n ontzettend klein land. En ook in zo'n kleine muziekindustrie, die fantastisch is. Maar dat ik denk, die attitude bij dit land, doe normaal. En dat zijn dus stoere mannen, macho rappers. Zeker. Ik kan dat niet maken. Ik ben een vrouw. Of tenminste, ik kan het wel doen, maar ik word gewoon daar 10 keer harder op aangekeken. Dus ik doe het überhaupt niet. Maar daar heb ik soms wel moeite mee, dat ik denk, hoe hou je het in je hoofd? Waar hou je het vandaan? Ja. Iedereen hier doet hartstikke hard zijn best. En hou ze even op. Ja. Doe gewoon aardig. Het lijkt mij sowieso in het leven niet verkeerd, hè, om zo'n houding te hebben. En dan zeker ook niet als je op een festival staat. Het wordt spannend voor jou dus komend weekend met twee toch grote festivals die je mag bespelen. Vreug je erop ook? Of is het vooral toch ook even de spanning? Enorm. En daarom kon ik verheug me er enorm op. En ik kon ook ja zeggen, die show staat. We hebben een fantastische show in elkaar gezet met dus een heel vet decor. Een pop van een hond als DJ. Ik heb een kostuum. Alles aan die show zit gewoon goed in elkaar. We hebben hem de hele zomer al kunnen spelen op verschillende festivals. Dus ik werd een week van tevoren gebeld, maar ik ben er echt klaar voor. Het grootste wat me nu te wachten staat is mijn zenuwen een beetje te lijf gaan. Nou, daar heb je nog heel even de tijd voor. Staat. Hey, heel veel succes met alles wat je doet. Sowieso het komend weekend, met ook alles daarna natuurlijk. Fijn dat je even meedeed. En Adse, nog even jouw podcast. Hè? Want kijk, nou ja, Erik van Eerenburg is daar een mooi voorbeeld van. Wil toch ook niet het achterste van zijn tong laten zien. Maar ze zitten allemaal wel ook in jouw podcast. Was het moeilijk om ze te laten praten, ook de artiesten en zo, over al die escapades achter de schermen? Nou, er zijn er eigenlijk natuurlijk een paar trucs voor. Want ik snap dat heel veel mensen niet willen praten, omdat ze dingen, laat maar achter de schermen blijven. Maar soms zijn dingen gewoon openlijk gebeurd. Zoals Drake die niet opkwam dagen in de Ziggo Dome. Ja, dat heeft iedereen die daar in die zaal zat gezien. Het heeft in alle kranten gestaan. Dan kun je dat verhaal natuurlijk wel mooi vertellen. En er zijn natuurlijk ook, om het zo maar even te zeggen, verjaarde verhalen. Hè? Dingen die lang geleden gebeurd zijn. Ja, daar kan het geheim wel vanaf. Maar het hoort een beetje erbij. En dat maakt het ook zo leuk. Heb je nog zo'n mooie anekdote tot slot dan? Er is op Lowlands een keer zo'n mooi incident gebeurd dat later in een liedje verwerkt is geraakt. The Streets, een rapper uit Engeland, die was helemaal dronken en van het pad af. En die vond zichzelf de beste van de wereld. Van dat prachtige liedje Dry Your Eyes, Mate, is dat die? Dat was een ontzettend arrogant, vervelend pisventje. Oh. En die was de hele dag al niet te doen voor de platenmaatschappij. Die konden hem niet te pakken krijgen, terwijl die allerlei dingen had beloofd te doen. Een reclamespotje zou die inspreken. En het was één groot drama. En het allerergste was nog dat hij heel boos werd op het publiek, omdat ze allemaal nep street hoedjes op hadden. Alleen, wat was nou het feit? De platenmaatschappij had een budget vrijgemaakt om hoedjes te laten maken en uit te delen in het publiek. Dus die waren niet nep, die waren echt van hem. En hij heeft daar achteraf spijt van betuigd. En er is een liedje op het album dat daarna uitkwam. En dat heet Fake Street Hats. En daar doet hij zijn excuses en vertelt hij dat hij toch allemaal heel erg zwaar is om beroemd te zijn en onder druk te staan. Ja. Ik heb geen medelijden met hem, maar er zit genoeg zelfspot in om toch een leuk verhaal te vinden. Je verheugt je er ook op, neem ik aan, hè? Als we komend weekend Lowlands. Ja, zeker. De 28e keer alweer, man. Dankjewel voor het gesprek. Hij is de maker van de podcast Blauwe M&M's. Gaat dus over al dit soort verhalen achter de schermen van festivals en concerten. Soms zo lang duurt. Valt het tegen nu? Bluff was dat. Alles is liefde. Nieuws. Snipper. Ja, we doen zeker nog een nieuws snipper. En we doen hem dit keer ook gewoon met de mensen die spelen via de mail. Daar was gisteren wat onduidelijkheid over. Ja, volgens mij heb ik wel iets over gezegd, namelijk dat allemaal logistiek gedoe heeft. Ga ik u niet mee lastigvallen, maar wij hebben het tot ons genomen. We hebben iets gedaan met de positieve kritiek die erop kwam. Want mensen zaten er echt op te wachten. Nou, deze ronde gaat dus met de mensen die spelen via de mail. villavdb@omroepmax.nl. Hier komt het fragment waar de vraag bij komt. En dan ga ik me om glad ijs begeven, maar duistere deeltjes sluiten. Met wie dan? Met bevriende makelaars. Over spelers? Ja. Met welke spelers? En dat komt toen allemaal, want de directeur van NAC, dat was zijn vriend. Manders? Manders, ja. Ja, de vraag die je hierbij krijgt is, dit was natuurlijk Pierre van Hooijdonk. Dit fragment werd vanochtend ook weer gedraaid in het Mediaforum, maar was eerder al te zien natuurlijk op tv. In welk programma deed van Hooijdonk deze beweringen allemaal? Welk tv-programma was dat? Als gezegd, met de mailers dus, villavdb@omroepmax.nl. Zet wel even uw telefoonnummer er ook bij, want dan kunnen we u terugbellen als u winnaar bent. Of u kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. En all night long. We gaan het spel afronden natuurlijk. En dat doe ik met Ruud Rotgers. Ruud, goedemiddag. Hey, goedemiddag. De nieuwsnipper. Kijk eens, wat een mooie stem daar aan de andere kant van die telefoon. Radiostemmen. En ja, dat ook. En ik begrijp, jij woont in Tbilisi. Klopt. En in welke Nederlandse provincie ligt dat ook alweer? Ver weg is het nog. Ja, wat mooi man, dat je luistert vanuit Georgië dus. Jawel. Zeg, jij hoorde Pierre van Hooijdonk. De vraag bij dat fragment moet een antwoord opleveren. We gaan het rijtje even langs gewoon. Want, dat is de binnenkomvraag. Gaat voor een pakje speelkaarten. In welk programma zei hij dat? Shit, dat ben ik ook kwijt. Moet je niet geloven. Ja, maar jij hebt het goede antwoord al doorgemaild, namelijk. Ja, dus niet studio sport, voetbal. Maar studio... Voetbal. Ja, ja. Oké. Okay. Die had hij al goed. Nu ga ik je niet meer helpen. Vraag 2 voor een opvouwbaar koelboxje. Van hoorde ook beticht wie van betrokkenheid bij allerlei duistere deals? Marie Stijn. Dat is de huidige trainer van Ajax, inderdaad. Was toen trainer van NAC Breda, waar Van Hooijdonk tegenwoordig een functie als toezichthouder heeft. Vraag 3 voor het Villa VDB Keukenschort. De relatie tussen Stijn en Van Hooijdonk is een lange tijd bekoeld. Dat zou allemaal te maken hebben met de moeizame band tussen de zoon van Van Hooijdonk, Sidney, en de toenmalige NAC-trainer Marie Stijn. Bij welke Italiaanse club staat Sidney Van Hooijdonk nu onder contract? Zal de Murders. Dat is een heel oud programma op de radio. Ja, precies. Ze maken er ook saus en zo. Ja. Gooi er een Italiaanse stad uit. Ik gooi er Torino in. Nee, dat is niet goed. Het was Bologna namelijk. Ja, hij was verhuurd aan Heerenveen, maar hij is weer terug bij Bologna. Levert jou 2 prijzen op, die gaan we netjes in een pakketje stoppen. En dat komt bij jou in Tbilisi. Ik wens je veel luisterplezier daar ook. Ik dank je wel, man. Yo, hoi. En succes van je programma. En hou de radio aan, want zometeen geldt of je leven met Jan-Willem Wesselink. Ja, Jurgen, een goedemiddag. Wij gaan het zometeen hebben over zonnepanelen. Die worden namelijk iets minder aantrekkelijk voor klanten van de bron. En de vraag is, hebben we die zonnepanelen eigenlijk nog wel nodig voor de energietransitie? Gaan we meer over horen, dus komend half uur. En ik kijk even op de lijst voor morgen. Dan gaan wij praten met Maarten Sikkema. Die ging 5 zomers lang vogels tellen in Afrika. Waarom deed hij dat? In Terug naar Toen, het begin van de Gold Rush in het Wilde Westen van Amerika en in de zomerserie met de One Hit Wonders. De man in de morgen van Radio Veronica, Rick van Veldhuizen, is morgen in Villa VDB. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al oor. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1.